Псалом 124. Нехай Ізраїль скаже: якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами. Бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю.